أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi olan Kaf suresini okuyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kaf vel Kur'anil Mecid. Şerefli Kur'an hakkı için. Bu surelerin başındaki harfleri sık sık anlatmaya çalışıyoruz. Bunlara hurufu mukatta'a deniyor. Mukatta'a kesik kesik demektir. Yani arada bağ olmayan harfler demektir. Mukatta'a deniyor. Gerçi burada bir tek harf var da. Yani sık sık yine burada hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani mesela A, B, D deriz. Bağ olmayan harfler. Ne anlarız oradan? Burada bir tek harf var da. Amerika Birleşik Devletleri. Değil mi? Mesela A, B, D yerine apt diyebilir miyiz? Apt dersek o zaman A, B'de anlaşılmaz değil mi? Başka bir şey anlaşılır. Bakara suresinin başında elif, lam, mim var. Onun yerine elem diyebilir miyiz? Elem dersek başka bir şey anlaşılır. İşte bu harfler tek tek telaffuz edildiği için onlara tek tek harf anlamına hurufu mukatta deniyor. Yani birbiriyle ilişkisi kesilmiş harfler. A, B, D de öyledir. Çünkü birbiriyle ilişkilendirdiğimiz zaman ona apt dememiz gerekir. Surelerin başında bu tür harfler var. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bakalım nasıl karşılayacaksınız. K. A, B, D de öyledir. Şerefli Kur'an hakkı için. Nasıl bir duygu içerisine girdiniz? K. Şerefli bir Kur'an, şerefli Kur'an hakkı için. K deyince ne diyor acaba dediniz değil mi? İşte bu bir dikkat çekme. Gerçi Türkçemizde böyle bir ifade tarzı yok. Olmasa bile hemen sizin dikkatlerinizi çeker. Ne demek istiyor acaba diye. Bu tür harfler de genellikle Kur'an-ı Kerim'in önemine dikkat çeken şeylerin başında oluyor. İşte elif, lam, mim, zâlikel kitab. Ya da Allah-u Teala'nın büyüklüğüne dikkat çeken şeyler de oluyor surelerin başlarında. İşte elif, lam, mim, Allahu la ilahe illallah. Burada da kaf vel Kur'anil mecid. Şerefli Kur'an hakkı için. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum. Kaf Dağı diye anlatıyorlar şeylerde, tefsirlerde de. Efendim? Evet, Kaf Dağı masalları vardır öteden beri. Buradaki Kaf'ı da görmüşler ya. Bu Kaf Dağı'ndan bahsediyor diye. İşte dünyayı çepeçevre kuşatan bir dağ. Onun arkasında bilmem neler var falan. Kaf Dağı'nın ardına gittiği zaman şu olur, bu olur. Çeşitli masallar var. Çocukluğumuzda anlatırlardı. Bu tip şeyler tefsirlere de girmiş. Ama gerçekte bir alakası yok tabii. Arapça'da bu harfin adı kaf, K değil, K Türkçe'de. o uzun üstün değil ya, işte ona o şey uzun elif derlerdi bizim zamanımızda. Uzun şey uzatıyor. Kaf. O Arapçaya mahsus bir telaffuz biçimi. Yani seslendirme biçimi. Şimdi o harfin adı Arapçada kaf. Biz ka diyoruz. Türkçede ka diyoruz ama Arapçada kaftır. Adı cimdir. Cim. C okunmaz. Cim diye okunur. Hayır. Harfin adı cimdir. Şimdi elif okuduğunuzu hatırlayın. Oradaki harflerin adları elif, ba, ta, fa, cim, ha, ha, dal, zal. Şimdi bizim bazı hocalar öyle bir isim veriyorlar ki harflere hiçbir şeye benzemiyor. Ne Türkçe'ye benziyor ne Arapça'ya benziyor. Böyle ortada garip bir şey oluyor. Bakıyorsunuz ki neyse Elif'e pek farklı bir şey diyen arasamadım ama ba yerine be diyor. Ta yerine te diyor. Sa yerine se diyor. Bunlar yanlış şeyler. O dildeki harflerin isimleri öyle. Onu değiştirmeye kimsenin hakkı yok. Kaf harfinin adı da bu. Ka değil yani. Öyle okunur. Okunma şekli öyle burada. Okunma şekli öyle. Kaf diye okunur. O uzun elif dediğimiz med işareti, yani uzatma işareti, bu harfin okunuş şeklini gösteriyor. Kaf vel Kur'anil mecid. Yüce Kur'an hakkı için. Yani şerefli Kur'an'a and olsun. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum. Kendi içlerinden bir uyarıcı çıkınca çıktı diye şaşırdılar. Şimdi aslında gerçekten şaşırtıcı bir şey. Bir toplumda yaşıyorsunuz. Zaten Mekke toplumunu düşünün, küçücük bir toplum. Yani bugün İstanbul gibi değil. Yani bugüne göre küçük ama o güne göre büyük bir şehir orası. Orada herkes kabileler olarak halinde yaşıyor. Herkes birbirini tanıyor. 40 yaşına kadar aralarında yaşayan bir Muhammed var. Evet, güvenilir bir insan, ahlaklı bir insan, temiz bir insan. Herkesin sevdiği, beğendiği bir kişi. Ama kalkıyor. O kültürde alışık olunmayan şeyler söylüyor insanlara. Hiç kimsenin duymadığı şeyler söylüyor. Allah Allah. Bunlar bunu nereden, bunları nereden öğrendi? Diyor ki ben Allah'ın elçisiyim. Elçiliğini de ispat ediyor. Fakat Allah'ın elçisi olarak onu kabul etmek kolay olmuyor. Allah'ın elçisi olarak kabul ettiniz mi? Bu size bir sürü görevler yükler. Onu da kabul etmek istemiyorlar. İçlerinden bir uyarıcı geldi diye şaşırdılar. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. O kafirler dediler ki ya bu çok acayip bir şey. Şaşılacak bir şey. Hele bunun söylediğine bak. Neler konuşuyor? اَاِذَا مِتْنَا. Öldüğümüz zaman mı? وَكُنَّا تُرَابًا. Toprağa dönüştüğümüz zaman mı? Öleceğiz, toprağa dönüşeceğiz o zaman ha? ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Bu pek uzak bir dönüş. Yani çok uzak bir ihtimal böyle bir dönüş. Şimdi Peygamberimiz diyor ya onlara, yeniden dirileceksiniz. Ve ahirette hesap vereceksiniz diyor. Onlar da çok şaşılacak bir şey. Öleceğiz. Çürüyeceğiz, toprak olacağız, tekrar dirileceğiz. Şaşırtıcı bir şey diyorlar. Pek uzak bir ihtimal. Uzak da olsa ihtimal, bakın, reddedemiyorlar. Reddedemiyorlar. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ Biz çok iyi biliyoruz, toprak onlardan neyi eksiltti? Toprağa giren insanların hangi organlarının çürüdüğünü, hangi organların toprağa karıştığını, nelerinin de çürümediğini, özelliğini kaybetmediğini biz gayet iyi biliyoruz. Şimdi burada مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ diyor. Toprak onlardan neyi eksiltti? Şimdi şöyle düşünün. Mesela insanın neleri var? Eti var. Kemiği var. Kemiğin içinde iliği var. Efendim vücudunun işte iç organları var, dış organları var. Şimdi diyelim ki etleri çürüyecek. Görüyoruz. Kemiklerin de büyük bir bölümü çürüyor. Biz mezarları kazdığımız zaman görüyoruz. Koskoca bir mezarlık kazılıyor. Küçük bir kemik yığın ortaya çıkıyor. Gerisi nerede? Her ölen insandan bir şeyler eksiliyor ama bitmiyor. Toprak neyi eksiltiyor onu biliyoruz diyor. Eksiltmek bitmediğini gösteriyor değil mi? Herkesin az çok bir şeyi kalıyor. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يظٌ Bizim yanımızda her şeyi koruyan, yazan bir kitap var. Yani her insanın nelere sahip olduğunun ben kaydını tutmuşum diyor Allah-u Teala. Şimdi mesela muhasebeyle meşgul olan insanlar için Kur'an-ı Kerim'de çok büyük bir malzeme var. Dikkat edin. Bakın Allah yarattığını bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Ama bize o kadar mükemmel bir şey örnek veriyor ki her insanın sahip olduğu şeylerin kaydını tuttuğunu bildiriyor. Onun için şöyle de diyor biliyorsunuz bir ayet-i kerimede Halid suresinde olacak o ayet. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا Yeryüzünde ya da kendinizde size bir musibet geldiği zaman, yani bir olay olduğu zaman, iyi ya da kötü, o olayın vukuundan hemen önce onu mutlaka bir kitaba kaydederiz diyor. Min kabli en nebraha, yani onu yaratmadan önce, onu farklılaştırmadan önce mutlaka bir kitaba kayıttır. Şimdi siz şöyle düşünün, mesela bazı büyük şirketler vardır. Ne derler? Burada her şey kayıt altındadır derler, değil mi? Şu şimdi bilgisayar da çıktı. Şu rafta şu malzemeden kaç tane var, bunun kaydı vardır. Ondan birkaç tane alınırsa kayıt düşülür. Denir ya. İşte Allah-u Teala diyor. Olay meydana gelmeden, yani oradan o malzeme alınmadan burada kayıt. Kayda geçiyor. Yaratmadan önce her şeyin kaydını şey yaparız. O zaman bizim vücudumuzun sahip olduğu şeyler değil, ömür boyu başımızdan geçen her olayın kaydı var. Her olayın kaydı var. Bel kezzebu bil hakki lemma ca'ahum. Aslında onlar bu gerçek onlara geldiği zaman bu gerçek karşısında yalan söylediler. Fehum fi emrin meric. Onlar karışık bir iş içerisindedirler. Yani zihinleri çok karışık. Aslında biraz sonra ayetleri okuyacağız. Gerçi daha da açık bir şekilde ortaya çıkacak olay da, ben çocukken babam anlatırdı. İşte bazı eski köy enstitülerinden mezun olan öğretmenlerin birçoğu dine karşı yabancıydı. Ve birçoğu da dalga geçerdi. Babam onların söylediği sözleri naklederdi. İşte ahireti inkar ediyorlar, ot gibi bittik, ot gibi bittik, ot gibi kaybolacağız diyorlar. Şimdi o zaman pek bir şey anlamıyordum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e de baktığım zaman görüyorum. Peki ot kayboluyor ama kaybolan ot bir daha bitiyor değil mi? Yani o ot bir kere bitse de, yani bahar olduğu zaman tekrar ortaya çıkmasa onlar haklı olur. Ama otu biçiyorsunuz, hiçbir şey bırakmıyorsunuz tarlada, tabiatta hiçbir şey kalmıyor. Hele çöllerde, güneşin karşısında da yanıyor belki aylarca. Ama sonra bir yağmur yağdığı zaman o tekrar eski şeklinde aynen bitiyor. Hiçbir şey yok. E peki siz bunu görüyorsunuz. Öyleyse sizin de yeniden dünyaya gelebileceğinizi düşünmeniz lazım. Yani bu uzak bir şey değil. Tabii Allah sizi yeryüzünden bir bitki şekline bitirmiştir. Zaten biraz sonra okuyacağımız ayetler bunu değişik şekillerde anlatıyor. Yani bizim de bitişimiz, bizim de oluşumumuz gene yani daha önceki ayetlerde de okumuştuk. Topraktan gelen gıdalar anamızın ve babamızın vücudunda süzülerek bir öz oluşturuyor. O öz ana rahminde birleşiyor. Gene topraktan gelen gıdalarla besleniyor. Dünyaya geliyor. Ömür boyu topraktan besleniyoruz. Vücudumuzdan ayrılan bütün parçalar toprak oluyor. Dolayısıyla biz de bir bitkinin yetişmesi gibi yetişiyoruz ama biz mesela saksı bitkisi gibi düşünün bizi, yani ana rahminde. Öbürü de toprakta oluşuyor. Farklılaşma ruhun üflenmesiyle oluyor zaten. Onu da daha önceki derslerimizde okumuştuk. Gene de okuruz inşallah. Şimdi her insan, bakın her insan bir topraktan gelen bir vücuda sahip. Topraktan yaratılan her şeyin belli bir ömrünün olduğunu biliyoruz. Mesela şimdi çınar ağaçlarını görüyoruz. Diyoruz ki bak 500 yıllık çınar ağacı var. 800 yıllık da var ama 1000 yıllık pek gözükmüyor. Çok uzun da olsa onun bir ömrü var. Orada bitiyor. İnsanın da bir ömrü var. Orada bitiyor. Bitkilerin bir ömrü var, orada bitiyor. Hayvanların bir ömrü var, orada bitiyor. Yani bu dünyada oluşan her şey belli bir zaman sonra yok oluyor. E bu dünyada bir bitki gibi oluşmuş olan bu vücut da belli bir dayanma gücüne sahip. Yani bunun da bir son kullanma tarihi var. O son kullanma tarihi geldiği zaman her şey bitiyor. Yani ölüyorsunuz, toprak oluyorsunuz. Fakat bu vücutta insanın ana rahmindeyken vücudu olgunlaştıktan sonra, yani ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ diyor şeyde Allah-u Teala Secde Suresinde. İnsanların organlarını dengeli bir hale getirdi ve ruhundan üfledi içerisine. Bu dengeli hale gelmenin de kemiklerin oluşması, kemiklerin üzerine etin giydirilmesi, kalbin oluşması, görmenin, işitmenin oluşması şeklinde anlatılıyor diğer ayetlerde. O noktada, yani vücut temel organlarını tamamladıktan sonra Allah ruh üflüyor. O ruhun üflenmesiyle insan yeni bir mahluk haline geliyor. Orada üflenen ruh, Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha ayetinde Allah nefisleri vefat ettirir ölümü sırasında. Şimdi vefat kelimesi vefa kelimesinden şey yapar. Vefa bir şeyi tamamlamak. İşte teveffi de tamamlatmak olur. Nefislerin görevi tamamlanıyor. Hangi nefsin görevi tamamlanıyor? İşte ruh olan nefsin. Ne zaman tamamlanıyor? Nefis öldüğü zaman. Ölen de nefis, vefat eden de nefis ayette bakın. Allahu yetevaffel enfuse, Allah nefisleri vefat ettirir ne zaman? Hine mevtiha, öldüğü zaman. Bir vefat var, bir ölüm var. Vefat eden de nefis, ölen de nefis. O zaman burada iki şey var. İşte ana rahmindeyken vücuda üflenen ruhla birleştiği zaman insan dediğimiz varlık oluşuyor. Bu iki şeyin birleşmesiyle insan oluşuyor. Ruh ölen vücuttan ayrılıyor. Çünkü vücut tam teşekkül ettiği zaman zaten girmişti. Ölmemiş olan vücuttan da ne zaman ayrılıyor? Fî menâmiha, uykusunda ayrılıyor. Allah-u Teala oradan çekip alıyor. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ Ölümüne karar verdiği ruhu tutar orada Allah. وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ Diğerini de belli bir süreye kadar tekrar vücuda geri, serbest bırakır, geri gönderir. İşte şimdi demek ki bakın Allah-u يَتَوَفَّلَا نُفُسَ dediğine göre ölen vücut, ruh ölüyor mu? Ruh ölmüyor. Zaten ruh farklı bir yapıda olduğu için biz onu kavrayamıyoruz. Niye kavrayamıyoruz? Bizim kavradığımız bu dünyaya ait olan şeylerdir. Kevn-i fesat alemi. Yani oluşuyor, değişiyor, bozuluyor falan. Şimdi oluşum ve değişimle alakalı olan şeyler. Biz onları kavrıyoruz. Bizim kavrayamadığımız bir yapıda olduğu için ruh, Allahü Teala'nın bir ayetinde Allahü Teala bir ayeti şöyle diyor: "Yeselûneke anir ruh. Kulir ruhu min emri Rabbi ve mâ utîtum min el ilmi illâ kalîlâ." Sana ruhu soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size verilen bilgi çok azdır. Yani bu konuda çok az şey biliyorsunuz. Şimdi işte o ruh, mahiyetini fazla bilemediğimiz o ruh ölmüyor. O ruh ölmüyor. O ruh ölmediği için mesela şeyi açarsanız 23. surenin 99 100. ayetlerini açarsanız burada bunu net olarak görürsünüz. Hatta izâ câe ehadahumul mevtu. Onlardan birine ölüm geldiği zaman, yani öldüğü zaman, ölen neydi? Beden. Onu hatırlayın. Allahu yeteveffelen fusehine mevtiha. Ölümü sırasında nefisleri çeker alır. Şimdi beden öldü. Kalan ne? Ruh. Asıl insanı farklılaştıran da o. Diğer canlılardan farklılaştıran. İşte ölüm geldiği zaman Kâle Rabbirci'ûn. O kafirlerin ya da günahkarların ruhu der ki ya Rabbi beni geri dönder. Çünkü hep alışmış hani uykuda gidiyor, uyanınca geri dönüyor ya. Bir de orada artık işlerin değiştiğini görüyor. Bakıyor ki işler değişik. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Belki terk ettiğim dünyada iyi bir iş yaparım. كَلَّا Hayır. Hayır. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu onun öyle ağzında gevelediği bir sözdür. Ve min veraihim berzakun. Arkalarında bir engel vardır. Öbür ayette ne dedi Allah? Feyumsikulleti kada aleyhel mevt. Ölümüne karar verdiği ruhu tutar. Allah tutuyorsa ruh geri gidebilir mi? İşte arkalarında bir engel vardır. Yani dünyaya dönemezdir. Ne zamana kadar bu engel devam edecek? İlâ yevmi yub'atûn. Dirilecekleri güne kadar. Dirileceğimiz gün ne olacak? Dirileceğimiz gün tıpkı uykudan uyandığımız gibi olacağız. Ve nufiha fissûr. Sûra üflendi. Sûra üflendi. Yani kalk borusu çalındı. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاهِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Bir de bakarsınız ki onlar kabirlerinden kalkmışlar. Allah'ın dediği yöne doğru hızla gidiyorlar. Ne diyorlar? قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْكَدِنَا Yazık oldu bize diyorlar. Ne oldu? Bizi uykumuzdan kim kaldırdı? Bakın, biz ömür boyu kaç kere uyur uyanırız? Sayısız. Çünkü günde bir kere değil, bazen birkaç kere uyuduğumuz da olur, değil mi? Ya da gecede birkaç kere uyandığımız da olur. Dolayısıyla kaç kere uyuyup uyandığımızı saymamız mümkün değil. Ama öldükten sonra kaç kere dirileceğiz? Bir kere. Dolayısıyla insan o uyku halinin devam ettiğini zannediyor. Çünkü hep alışmış, uyuyup uyanıyor ya. Diyor ki, beni uyuduğum yerden kim kaldırdı diyor. Peki uykudan uyandığımız zaman olan ne? Hangi şey oluyor da uykudan uyanıyoruz? Ruh geri geliyor. İşte orada da o beden yeniden yaratılıyor. Ruh o bedene gelip giriyor. O zaman beden uykudan uyandığını zannediyor. Onun için men ba'athena min markadina. Hâzâ mâ va'ada ar-Rahman ve sadaqa'l mursalun. Bu Rahman'ın söz verdiği gündür deniyor ve peygamberlerin haklı olduğu gün. Şimdi bu olayı bir başka ayet de şöyle anlatıyor. Ve izen nufusu zuvvicet. Nefisler çiftlendiği zaman. Şimdi hem vücuda nefis diyor Kur'an-ı Kerim, hem ruha nefis diyor. O ikisi birleştiği zaman ne oluyor? İnsan oluyor. İşte o birleşme olduğu zaman insan uykudan uyanmış gibi oluyor. Kabir azabını ruh çekiyor tabii. Ya da artık bilemediğimiz bir ilişki de olabilir. Yani o ölü parçalarla ruh arasında, o bizim bilemediğimiz bir alem o. Ama ruhun çektiği bu ayetlerden belli. Şimdi zaten bakın, biz ki halk arasında da şunu söyleriz, iki gönül bir oldu mu samanlık seyran olur. Değil mi? Yani esas olan insanın ruhunun rahat etmesidir. Vücudunun rahat etmesi değil. Eğer ruhunuz sıkıntıdaysa saray size zindana döner. Değil mi? Asıl sıkıntı odur. Şimdi evet, gece sağa sola dönüyorsun işte uyku. İşte burada da az önce okuduğumuz ayette de günahkar ruhun sıkıntısı anlatılıyordur. Şimdi ben bunu niye anlattım? Şundan dolayı anlattım. Konumuz ahiret ya. Biz bir ölümlü vücuda sahibiz. Bir de neye? Ölümsüz ruha. toplumları dediği için de dikkat edin. En inançsız bir insan, bir insanda bir yerde haksızlığa uğrasa ne der? Gün gelecek, bunun hesabını sana soracağım der, değil mi? Bu hangi gün? Adam 90 yaşında da olsa bunu söyler. Gün gelecek, bunun hesabını sana soracağım. Hangi gün? Yani inansa da inanmasa da, dünyadaki değil, o kendi sonsuz bir hayat düşünüyor ya farkına varmadan. Tabii öleceğini düşünmediği için. O dünya ya da ahiret değil. Ama yani bir gün bir şeyin hesabının sorulması gerektiğini biliyor. Ya da bir iyilik yaparsınız, karşı taraf bunun kıymetini bilmez. Dur bakalım. Gün gelir devran döner, elbet bizim elimize de fırsat geçer der, değil mi adam? Ne zaman bu? Ama herkes bunu söyler, inançlı olsun olmasın. Yani ebedi hayat için yaratılmış olan bu insanı bu dünya asla tatmin etmez. Bu dünyanın ne zenginliği tatmin eder insanı, ne güzelliği tatmin eder. Hatırlayın, Yavuz Sultan Selim ne demişti? Bu dünya bir padişaha çok, iki padişaha da az gelir demişti, değil mi? Şimdi mesela Amerika, dünya kendisine az geldiği için uzaylara açılmaya çalışıyor. Dar geliyor. Şimdi o zaman çünkü Yavuz Sultan Selim'in bakışı farklıydı, bugünkü bakış daha farklı. Ulaşım, haberleşme değiştiği için. Yani şimdi insanoğlu cennet için yaratılmış. Yani babamız cennetten gelmedi mi? وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ deniyor ayet-i kerimelerde. Dönüş Allah'adır. Bir dönüşten bahsediliyor, dönüş. Ya da merci'a kelimesi kullanılıyor. Dönüş anlamına geliyor. Demek ki bir yerden geldik ki oraya döneceğiz. Babamızın da cennetten geldiğini biliyoruz. Vatandaşlıktan çıkarılmazsak biz de cennete döneceğiz. Ama vatandaşlıktan çıkarılanların işi zor. Onlar cehenneme. Şimdi o cennet ne? Ne diyor Allah-u Teala? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Arduha semavatü, doğru. Arduha semavatü vel ard. Şimdi sari'u dediğimiz zaman müsari'a. Ne anlama geliyor? Müsabaka. Yarış yapın diyor. Yarış. Yarışın. Ödül ne? Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet. Peki bu kaç kişiye verecek? Bak cennet tekil olarak geçiyor. Cennat demiyor, cennet diyor. Kaç kişiye verilebilir bu? Bir tek kişi. Değil mi? Yani öyle anlaşılır. Başka şekilde de belki yorumlayabilirsiniz ama ilk önce o anlaşılmaz mı? Çünkü oraya bir cennet, bir tek cennet koymuş Cenab-ı Hak. O cenneti almak için yarışın. Ha, o cenneti yine genişliği gökler ve yer kadar olan cennet bir tane olmayabilir ama herkese bir tane verilince tamam, yani kazananlara bu verilecektir. Kazanan 100 kişi de olabilir, 100 tane verilir. 1000 kişi olur, 1000 tane verilir. Ama ne diyor? Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet. Şimdi göklerden biz sadece bu ana kadar insanlığın ilmi birinci kat göğe kadar ulaşabilmiştir. Neden birinci kat gök diyoruz? Çünkü Allah-u Teala ve zeyyenne sema'ed dünya bi masabiha diyor. Yakın göğü yıldızlarla donattık. Biz yıldızların bulunduğu göğü görebiliyoruz. İşte ışığı bize kaç milyar yılda gelen yıldız da var. İşte yıldız. Ne kadar zamanda gelirse gelsin o birinci kat sema. Ondan sonrası, şimdi dünyada yuvarlak. Değil mi? Şimdi şöyle yumruğumu bir dünya kabul edin. O birinci kat sema, yani o yıldızlar dünyanın her tarafından gözükmüyor mu? Bütün noktalarından. O zaman birinci kat sema dünyayı ne yapmış oluyor? Saran iki, bir ilk sema olmuş oluyor. İkinci kat ondan daha büyük olmaz mı? Üçüncü kat daha büyük olur. 4, 5, 6, 7. Şimdi biz insanlar olarak birinci kat semayı anlayabilmek için aramızda kullanmadığımız kelimeleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Ne diyoruz? Işık ile diyoruz. O da astronomik rakamlara şu kadar milyar ışık ile deniyor. Şu kadar milyar ışık yılı uzaklıkta dünya yıllarına göre hesap, şey yapmamız mümkün değil, ifade etmemiz mümkün değil. Daha birinci kat sema için ikinci kat semayı keşfetme imkanı olsa ışık yılı da yetmeyecek, kim bilir neler icat etmek gerekecek de bildiğimiz başka bir kelime yok. Yani hızı ifade etmek için. E şimdi genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennet. Ya bu çok anormal büyüklük. E böyle bir cennet için yaratılmış insan. Şu birinci kat semanın fotoğrafını koysanız dünyayı orada göstermek mümkün değil. Sadece Samanyolu galaksisinin işte şu kapıdan içeri girerken bir fotoğraf var. İşte orada asılı, onu bir getirseniz oradan. Samanyolu galaksisi ile ilgili şöyle anlatıyor bir araştırıcı uzman. Yani bizim de orada yer aldığımızı söylüyor. Yani öyle kabul ediliyor bugün. Öyle kabul ediliyor diyorum çünkü yani bu gökyüzüne çıkıp da kimse baktığı yok. Dışarıdan bakacaksın ki tam yerini belirleyesin. İnsan öyle hayal ederek, öyle varsayarak şey yapıyor. Evet. Şimdi şurada bir resim var. Bakayım. İşte galaksi de bizim yerimiz. Şimdi şöyle bir resim çiziliyor. Şurada diyor ki bizim güneş sistemimiz diyor. Dünya değil. Bakın şu bir temsil şey, bir resim var burada. Şurada bizim güneş sistemimiz buralarda bir yerde diyor. Çünkü gösteremiyor bu resim üzerinde. Sadece Samanyolu galaksisinde küçük bir parçası bu. Güneş sisteminin yerini gösteremiyor. Diyor ki bizim güneş sistemimiz şuralarda bir yerde diyor. Yani nokta olarak da gösteremiyor. Şimdi şeyden İşte o dediğim araştırmacı diyor ki Samanyolu galaksisi için İstanbul'dan Erzincan'a kadar ulaşan bir harita yapın diyor. Bu haritanın genişliği 160 kilometre olsun. Bu Samanyolu galaksisi. Güneş sistemi burada bir susam tanesi kadar yer işgal eder diyor. Dünya değil, güneş sistemi. Bir susam tanesi kadar yer işgal eder diyor. Peki kaç tane galaksi var böyle? Birinci kat semada 100 milyar kadar diyorlar. Yani tasavvur mümkün değil. Şimdi bu dünyayı da gösteremiyor o kadar büyük harita olmasına rağmen. Güneş sistemi bir şey kadardır. Susam tanesi kadar yer işgal eder diyor. E şimdi kendisine Cenab-ı Hakk'ın bu kadar büyük ikramda bulunacağı insanı bu dünyada nasıl tatmin edersiniz? Onun için bu dünya hiç kimseyi tatmin etmez de hep devamlı iktisatlı davranma, elindekiyle yetinme tavsiye edilir. Yoksa ne kadar şey yapsan tatmin olmaz. Bu dünya seni tatmin edecek bir yer değil çünkü. Peki öyle sonsuz bir güzellik, sonsuz bir saltanat, sonsuz bir hayat için yaratılmış olan bir insan bu dünyada o sonsuz hayata uygun olmayan bir vücuda sahip. Bu vücut en fazla 150 sene yaşıyor. Ve bu vücut ölüyor. Öldükten sonra yeniden dirilme var dediğiniz zaman, hah ya şunu bir anlatsana kardeşim dedi ya. Bir rahat edeyim ben dedi. Çünkü hiç aklıma yatmıyordu ölümle hayatın bitmesidir. Şimdi insan öyle der de, asıl rahatsız eden şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o insanlara diyor ki, gelin putlara tapmayın. Allah'a kul olun. Allah'ı bir bilin. İşte beni Allah'ın peygamberi bilin. Yoksa cehenneme gidersiniz diyor. Şimdi cehenneme gidersiniz demese, hepiniz de cennete gideceksiniz dese ya, hiç kimse ahireti inkar etmeyecek. Belki herkes bayram yapacak. Ne güzel. Peki bunu nereden anlıyoruz? Ya o insanların böyle olduğunu? Bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Mutaffifin suresinde Cenab-ı Hak ne diyor? وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ Kıyameti saldırgan ve günaha dalmış kişilerden başkası inkar etmez. Ya şimdi bir de ahirette, bir de ebedi cehennem. Oy aman aman. Lütfen söylemeyin der. Şimdi olamaz demiyor ama rahatsız oluyor. Ya çok uzak bir şey. Ya boş ver, benim aklım ermez falan. Şimdi zannediyor ki inkar edip de kurtulacağım. İnkar eden kurtulamaz ki. Ondan dolayı bak ne diyor Cenab-ı Hak? Berkezzebu bil hak. O gerçek karşısında yalan söylediler. Çünkü ahiretin varlığı insanın içini ısıtır, rahatlatır, kendisine huzur verir. Gerçekten öyle olması gerekirdir. Ama işin yaşa ahirette bak cehenneme gideceksin dedim mi işler değişiyor. Onun için herkesi cehenneme gönderenler en makbul adamlardır. E biz de gönderelim ama ahirette kabul etmezlerse ne olacak? Hani cehennem bizim emrimizde olsa şunu sokun bunu sokun sokmayın gibi kolay. Ama cehennem Cenab-ı Hakk'ın elinde. O zaman doğruları söylemek lazım insanlara. وَفَهُمْ فِي اَمْرٍ مَر۪يچ Onlar şöyle karışık işler içerisinde. Aslında akıllarına yatıyor bu ahiret olayı. Fakat az önce söylediğim gibi ya olursa ya ne olacak işimiz falan diye böyle bir karma karışık duygular içerisine girmiş oluyorlar. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ O üstlerindeki göğe bakmadılar mı? Şimdi çölde gökyüzü genellikle açık olur. Bakarsın böyle. Bütün yıldızları görürsün. Bizim buralarda da açık olduğu zamanlar vardır ama oradaki kadar çok değildir. Keyfe beneynaha. O göğü nasıl bina etmişiz? Nasıl yapmışız? Hakikaten baktığınız zaman şaşırıp kalıyorsunuz o güzellik karşısında. Ve zeyyennaha. Ve onu süslemişiz. Gayet güzel şekilde gözüküyor o yıldızlar. Ve ma leha min furuç. Orada bir çatlak yok. Bir yarık yok. Gayet düzgün bir şekilde yaratmışız. Vel arda medednaha. Yeri de uzatmışız. İnsanların ayaklarının altına yaymışız. وَاَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ Onun üzerine de şöyle demir atmış dağlar koymuşuz. Hani adeta denizin üzerine demir atmış gemiler gibi dağlar koymuşuz. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki yerin içerisi sıvı. Ondan dolayı demir atmış dağlar gibi. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Ve yeryüzünde her zevçten, her çiftten bitirmişiz o güzel çiftlerle. Bakın insan da çift. Ruh ve beden. Değil mi? Sonra karı koca olarak çift. işte o şerli sistem her yerde devam ediyor. Şimdi biz bunları yarattık. Tapsiraten bir basiret olmak üzere. Yani görmek isteyen görsün. Ve zikra ve bir bilgi oluştursun kafasında bir, yani ilerisinde hatırladığı zaman işine yarayacak bir şey oluştursun. Kimin için tapsira ve zikra? لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب. Münib olan her kul için. Münib kelimesinin anlamı ne? اَنَابَ يُنِيبُ اِنَابَةً. Anlamı nedir? Dönüp dönüp bakan. Şimdi tefsirlerde Allah'a yönelen demiş. Hayır. Burada Allah'a yönelen değil. O enabe ileyhi olarak da geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Münip demek, şimdi aldığınız şurada bir bitkiyi inceliyorsunuz. Bir bilgi elde ettiniz. Döneceksiniz, tekrar ona bakacaksınız. Döneceksiniz, tekrar bakacaksınız. O zaman yaratılış konusunda bilgi sahibi olursunuz. Dönüp dönüp inceleyen. Kainatta bu bitkileri işte, burada bitkilerden bahsediyor. Bitkileri dönüp dönüp inceleyen herkes için yakalayacağı bir gerçek var yaratılışla alakalı olarak. Ve bir kafasına koyacağı bir bilgi var, bir yerde anlatacak. O zaman şu var. Biz bu dünyada evet bir bitki gibi Cenab-ı Hak bizi şey yapıyor da, ama bu döllenme ana rahminde oluyor, toprakta değil. Ana rahmi içerisinde çok özel şartlar altında insan büyüyor. Peki ahirette yeniden dirilme nasıl olacak? İnsan asıl şey yapan, şüpheye sokan bu. Bu nasıl olacak yeniden dirilme? Çünkü bu dünyada anlıyoruz. İnsanlar bir ana rahminden şey yapıyorlar. Yani bir anamız var, babamız var. Hadi baba yerine bugün mesela kopyalamalar var. Şey alınıyor. DNA'lar alınıyor birisinden. Adeta bir saksıya tohum atılması gibi ana rahminde o çocuk oluşuyor. Kopyalama ya da işte o canlı oluşuyor, çıkıyor. Tamam. Ama bir rahim gerekiyor. Rahimsiz olmuyor bu iş. Şimdi burada bir yol açılıyor. Demek ki bitkiler üzerinde uzun çalışma yapan insanlar yarın ahirette toprağın bize ana rahmi görevini yapabileceğini de tespit edebileceklerdir. Çünkü gereken tohum var zaten. Yukarıdaki ayette söyledi ya, neyin eksildiğini, neyin eksilmediğini biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki, İnsan öldüğü zaman vücudunun tamamı çürür, kuyruk sokumu kemiği hariç. O bir tohum vazifesini yapar ve yeniden bir bitki gibi biter. Ama şimdi bunun ilmini, yani bütün bu verilerden hareket edecek, bitkileri çok iyi inceleyecek insanlar, toprağı çok iyi anlayacak ve bunun da bilgisini ortaya çıkarıp bize söyleyecektir. Yani sabırlı ilim adamları için, dönüp dönüp böyle araştıran, dönüp dönüp araştıran kişiler için böyle bir kapı da var. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Gökten bereketli bir su indirdik. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. Onunla cennetler bitirdik. Şimdi cennet kelimesinin anlamı ne? Nasıl bir bahçe? Cennet kelimesinin adı ne? Anlamını biliyor musun? Örtmek. Cinnet denir mesela adamın aklı örtüldüğü zaman. Cenin denir. Neye cenin denir? Cenin ana rahmindeki çocuk. Çünkü gözükmüyor. Üstü kapalı. Evet. Araplar cünne derler. Kalkana. Çünkü kalkanın arkasında gizlenirsiniz. Sizi göremez düşman. Evet. Cennet de toprağın üzerinde oluşan bitki örtüsüdür. Toprağı göstermez. Yani o yukarıdan yağan yağmur o çıplak toprakla birleşince onun üzerinde toprağı göstermeyen bitki örtüsü oluşur. Başka ne olur? Ve habbel hasid, hasat edilecek, harmanlanıp toplanacak taneli bitkiler oluşur. Şimdi taneli bitkilere özellikle Cenab-ı Hak dikkat çekmiş. Yediğimiz ekmek neden oluşuyor? Taneli bitki değil mi buğday? Evde yediğimiz yiyeceklere bakın. Mesela fasulye taneli bitkidir. Pirinç taneli bitkidir. İşte nohut taneli bitkidir. Yani taneli bitkilerin hayatımızda çok önemli bir yeri var. Değil mi? Çok önemli bir yeri var. وَالنَّخْلَ bir de hurmayı bitirdik. بَاسِقَاتٍ böyle göğe ser çekmiş. Boyu uzayıp gitmiş. Hurmalar. لَهَا طَلْعُنْ o hurmanın bir tomurcuğu var. Bakıyorsun ki dün yok bugün kafayı çıkarmış. Ama öyle tek bir tomurcuk değil. نَضِيب üst üste binmiş tomurcuklar. Bazen hurma salkımı geliyor burada. Bakıyorsunuz ki üst üste böyle. İşte onların ilk hali üst üste binmiş tomurcuk şeklinde sonra büyüyor ve hurma şekline dönüşüyor. Rizkan lil ibad. Bunlar kullar için bir rızık olmak üzere böyledir. Ve ahyeyna bihi beldeten meyten. Biz bu şekilde bununla ölü bir toprağı ölü bir beldeyi ihya ederiz. Ölmüş bir belde üzerinde otlar biter, ağaçlar biter, taneli bitkiler biter, her şey biter ve belde ihya olur. Yiyeceğiniz şeyler olur. Mesela bu yeşillikler sadece yemek için değil. Şimdi havayı temizler, insanı rahat ettirir, gözünü rahat ettirir, yakacağımızı elde ederiz. Başka şeylerimizi mesela işte kullandığımız mesela şu şeyleri, mobilyaları, şunu bunu her şeyi elde ederiz. Kezalikel huruç. Şimdi bütün bunları anlattı Cenab-ı Hak. Ne için? Aynı konuya bağlıyor. İşte sizin yeniden çıkışınız da böyle olacaktır. Yani insanların yeniden doğuşu böyle olacak. Bir ana rahminden değil. Tıpkı bir bitkinin toprakta bitmesi gibi. Yeniden çıkış böyle olacak. Şimdi bu benim aklıma şu da geliyor. Burada. Yani zaten onu anlıyoruz. Demek ki ahirette hani ayetlerde şey yapıyoruz ya görüyoruz ya Cenab-ı Hak diyor İreşşemsü kuvvirat güneş kabuk bağlatıldığı zaman hani şöyle bir odundan bir odun kömürünü düşünün o kömür yandıktan sonra üzerinde ne oluşur? Bir kül tabakası oluşur şeyi kaybeder göremezsiniz içindeki ateşi. Ateş vardır. İşte güneş de onun gibi. Bir kabuk bağladığı gün olacak. وَاِذَا الْكَوَاكِبُنْ وَاِذَا النُّجُومُنْ كَدَرَتْ Yıldızlar da kirlendikleri zaman. Yani yıldızlarda da demek ışıklarda kaybolma olacak. Zaten öbür surede de veyden nücumun teserat yıldızlar dağıldığı zaman aradaki çekim kuvveti kaybolacak demek ki. Şimdi sureyi açayım da hiç olmazsa okurken birini diğerine karıştırmayayım. Kur'an-ı Kerim'in 81. suresi, Tekvir suresi. Ve izel cibâlu suyyirat. Şimdi burada şuna dikkatinizi çekeyim. Şimdi bu birinci kat semada olan bir olay. Şimdi güneş birinci kat semanın şeyi değil mi? Cismi. Yıldızlar o da birinci kat semanın. Bizim şeyimize, bizim bilgimize göre dünya o da birinci kat semanın şeyi olarak kabul ediyoruz değil mi? Ama ayetler dünyayı göklerden ayırıyor. Ona dikkatinizi çekerim. Ben bunu söylediğim zaman tabi şu anda astronominin varsayımlarıyla uyuşmuyor. Uyuşmadığının da farkındayım. Ama başka bir varsayımla hareket ederlerse o zaman da farklı olur. Şimdi ayetlerde semavat ve art, yani gök, gökler ve yer. Yer devamlı göklerden ayırt ediliyor. Ayetlerde yer gök cisimlerinin bir parçası sayılmıyor. Gök cisimleri başka, yer başka. Yer farklı. İşte şeyde okumuştuk. Dukan suresindeydi galiba. Allah gökleri iki günde yaratıyor, yeri de iki günde yaratıyor, dört günde de onun rızıklarını oluşturuyor. Tam altı günün tamamı yerin yaratılmasıyla. Ama bu arada iki gün göklerin yaratılması. Şimdi arada bir fark var. Yer çok küçük cisim olmasına rağmen çok önemli. Cenab-ı Hak büyük bir önem vermiş. Şimdi ahirette olacak olayları anlatıyor Allah-u Teala. Dolayısıyla mesela Müslüman bilim adamları teorilerini kurdukları zaman bu ayetleri çok ciddi bir şekilde okumaları lazım. Ve izel cibâlu suyyirat. Dağlar yürütüldüğü zaman. Bakın, yıldızlar dağıldı öbür surede. Yıldızlar dağıldı ama dünya bir yere gitmemiş. Dünya olduğu yerde duruyor. Dünyada olan ne? Sadece dağlar yürütülüyor. Şekil değişikliği oluyor. Ve izel işâru uttilet. İşte 10 aylık develer serbest bırakıldığı zaman. Demek ki dağlar yürütülürken insanlar yaşıyor. Şimdi 10 aylık deve, yani 10 aylık hamile deve. Hamileliğinin 10. ayında olan deve. Araplar buna çok büyük önem verirlermiş. Onun için gözlerinden sakınırlarmış. Ama öyle bir durum olduğu zaman artık kimsenin aklına bile gelmez bu. Bir başka ayette ne diyor? Şey, kullu murdiatin amma ardaat, nasıldı başı? وَتَزْهَلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ عَمَّ اَرْضَعَةٍ. Yani yavrusunu emziren her ana yavrusunu unutacak. Yavrusundan farkına varamayacak yavrusunun. Farkına varamayacak. Çünkü o dehşet içerisinde. Evet. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Tabi her hamile hamlini düşecek, yani düşük yapacak. Ve terannâse sükâra, insanları sarhoş göreceksin. Ve mâhum bi sükâra, onlar sarhoş değil. Velâkinne azâballâhi şedid, ama Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Şimdi böyle bir olay. Ve izel vuhuşu huşirat, vahşi hayvanlar bir araya toplanıyor. Daha önce birbirlerini görse hep biri diğerinden kaçıyor. Mesela diyelim tavşan tilkiden kaçıyor, bilmem tazıdan, şuradan bundan. Ama orada kimsenin gözünde başka bir şey yok. Dağları şey yapıyor çünkü yuvaları bozuluyor. Hepsi bir araya toplanıyor. Şimdi kime gösterecek, kime göstermeyecek önemli değil. Nasıl olsa biz kıyamette yaşasan da ölene kadar yaşayacaksın. Fark etmez o. Şimdi bizim için şu anda esas olan orada neler oluyor. Ona bakmaya çalışıyoruz. Ben öldüğüm zaman benim kıyametim kopmuş sayılır zaten. Biz şimdi dünyanın kıyametinden bahsediyoruz. Ve idel biharu succirat, denizler kaynatıldığı zaman, şimdi denizlerin altında o sıcak tabaka var biliyorsunuz, mağma deniyor. O şeyde demek ki oradan da tıpkı yanardağların şeyin çıkması gibi oradan da şeyler çıkacak. Ya da bugün tsunami denen şey, o denizler oradan kalkıp karalar üzerine gelecek. O şekilde de anlamak mümkün. Ama burada söylemek istediğim şu, yıldızlar dağılıyor ama güneş olduğu yerde kalıyor. O da önemli. Fakat sadece kabuk bağlıyor. Ama dünya şekil değiştiriyor. Şöyle, şimdi böyle bir durumda dünyada artık bitki mitki kalmaz. Tamamen bitkisiz bir hal alır. Dağlar yok, dümdüz bir şey, saha. O zaman dünya bayağı genişler. Yani bugünkü hali gibi olmaz. Denizler de artık belki buradan öyle anlaşılıyor. Denizlerden de şeyler, lavlar çıkınca belki oralar da karaya dönüşebilir. Belki dönüşmez. Onu net bir şekilde anlamak zor buradan. Ama şimdi ondan sonra tekrar az önceki ayetlere dönelim. Kaf suresindeki ayetlere. Şimdi burada kezalikel huruçtan önceki ayetler, yani insanların yeniden çıkışı bu şekilde olacak ifade eden ayetlerden önce yağmur yağacağı belirtiliyor. Yağmurun yağması. Ondan sonra bereketli bitkilerin bitmesi. Hububatın, yani taneli bitkilerin bitmesi. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Şimdi aklıma geliyor dememin sebebi ayette açıkça yok. Ben onu kendim çıkarıyorum ama sizin de aklınıza çok daha farklı şeyler gelebilir. Ayette açıkça olan kısım başka. Ondan çıkardıklarımız başka. Çıkardıklarımız doğru da olur, yanlış da olur. Ama benim aklıma gelen o. Şimdi biz bu dünyada insan tohumunun ana rahminde sürekli topraktan gelen bitkilerle beslendiğini görüyoruz. O zaman Allah-u Teala önce bu bitkileri yaratacak demek ki ahirette. Önce bu bitkileri yaratacak. Yani ortalık yeşillik olacak. Ve bunlardan gelecek olan bir öz, süzülecek olan şey, işte diyelim suyla birlikte belki gelecek o toprağın içerisinde bizim tohumumuzu, bunlar besleyecektir. Tıpkı bu dünyada olduğu gibi. Ve buradan beslenerek vücut oluşacak. Çünkü biz o zaman o vücuda çocuk vücuduyla kalkmayacağız. 33 yaşında tam olgun, güçlü bir vücutta kalkacağız. Ve o vücut ebedi hayata uygun bir vücut olacak. Bugünkünden çok çok daha sağlam bir vücut olacak. Gene topraktan yaratılmış bir vücut olacak. Çünkü Allah-u Teala bununla ilgili başka ayetlerde de bildiriyor. Minha halaknakum diyor. Sizi topraktan yarattık. Ondan sonra ve fiha nu'idukum. Sizi tekrar toprağa iade edeceğiz. Zaten görüyoruz. Tekrar toprak olacağız. Sonra ve minha gene topraktan nuhricukum. Çıkaracağız. O zaman topraktan insan demek ki böyle tam bir vücut olarak çıkacak. Çıkmadan önce o vücut orada tam oluşması lazım. Bu dünyada nasıl oluşuyorsa da öyle oluşacak ama tabi yapısı farklı. Güçlü bir vücut, ahiret şartlarına uygun, hasta olmayan, ihtiyarlamayan bir vücut. Bak şimdi Şimdi Recep Hoca da daha farklı bir şeyler düşünmüş ki o da mantıklı. Şimdi sizler de kim bilir neler düşünmüşsünüzdür. Zaten Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini tek bir kişinin anlaması mümkün değil. Niye mümkün değil? Allah-u Teala diyor ya, kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça okuyuş olarak açıklanmıştır. Kimin için? Bilen bir kavim için, topluluk için. Yani bir ekip çalışması gerekir bunları anlamak için. Çünkü siz olayın bir tarafını yakalarsınız, herkesin kavrayış anlayışı farklıdır. Öbürü başkasını, öbürü başkasını birleştirirsiniz. Şimdi ilim adamları, mesela ben de üniversitede bir öğretim üyesiyim, çalışıyorum. Çocukluğumuza medresede de okuduk. İlim adamları tek başlarına çalışırlar. Etrafılarında talebeleri olur. O talebelerine dikte ettirirler genellikle. Ondan bir şey öğrenme yerine hep öğretmeye çalışırlar. Halbuki talebeden de bir şey öğrenmeye çalışmak lazım. Ekip çalışması yapmak lazım. Yani bizim bu sosyal bilimleri kastediyorum. Yani ben hep öyle görüyorum. Siz öyle görmüyor musunuz? Mesela sen hep öyle görmedin mi? Siz mesela sen de öyle görmüyor musun? Ya da farklı gören var mı? Sosyal bilimlerde çalışanlar tek başlarına çalışırlar. Ekip çalışması yok. Ekip çalışması laboratuvarlarda yapılıyor değil mi? Laboratuvarlarda ekip çalışmasını yapanlar tabii ilimlerde çalışan insanlar. Onlar da Allah'ın ayetlerini inceliyorlar. Allah'ın görsel ayetlerini inceliyor ve bir muhteşem buluşlar yapıyorlar. Aslında biz Kur'an-ı Kerim'i de bu şekilde inceleyecek olsak çok daha kolay yoldan, çünkü o zor bir yol. Biz çok daha kolay yoldan çok daha yeni buluşlara imza atabiliriz ama ekip çalışması olması lazım. Topraktan çıkmak zor değil. Toprakta oluşmadan bahsediyor. Oluştuktan sonra şimdi işte Recep Hoca da diyor ki haklı olarak şimdi diyor bu kadar işler olduğuna göre insanlar ölmüş. Dağlar yürütülmüş. İşte tsunami diyebileceğimiz şeyler olmuş. Mesela bir arkadaş bu Aceh'e gitmişti. Diyor ki o denizden gelen sular öyle şeyler, molozlar taşımışlar ki 4 metrelik şey oluşturmuş karada. Bir yükseklik oluşturmuş. Dolayısıyla hani cesetlere ulaşılamıyor. Cesetler onun altında kalmış. Onun için habire artıyor sayı. Çünkü onu şeylerle açmaları gerekiyor cesetlere ulaşmaları için. Dağlar yürütülmeden böyle olmuş. Şimdi bir de dağların yürütüldüğünü düşünün. O zaman kabirlerimizin üzerinde belki 100 metreden fazla toprak oluşabilir. Belki ana rahmine uygun ortam bu şekilde oluşuyor. Belki böyle oluşuyor. Yani işte bunlar üzerinde uzun uzun çalışma yapmak lazım. O insan orada oluştuktan sonra İbrahim Bey'in dediği gibi dışarı çıkmak kolay. Çünkü Allah toprağı parçalanabilir özellikle yaratmıştır. Toprak öyle sert bir şey değil ki. Ana rahmi gibi böyle zamanı geldiğinde dışarıya çıkmak. Zaten bir sura üflenmeden bahsediliyor. Yeni bir olaydan bahsediliyor. O, işte kadın erkek 33 farkı yok. Yani sen kaç yaşında olmasın be? Pazarlığı açık değil bu. O 33 yaşa hadislerde geçiyor değil mi? Benim hatırladığım kadarıyla. Hadislerde geçiyor. Ayetlerde değil. Hangi ayet? orada anlatılan yok, o kevaib-i etrabe o farklı bir olay. O cennetle alakalı bir hadis. Şimdi herhangi bir organı olmayan ahirette tekrardan yaratıldığı zaman tas tamam yaratılacak tabii. Ahirette böyle bir şey yok. Tabii parmak izleri bile eski şekle dönecek de, yalnız tabii bu soru o değil, farklı bir soru. Ahirette artık organların eksik olmasına gerek yok. Bu dünya imtihan yeri, ahiret imtihan yeri değil ki. Bu dünyada birisi çelimsiz olur, birisi topal olur, birisi kör olur. Diğerlerine örnek olsun diye. Ama ahirette ona gerek yok artık. İmtihan yeri değil orası. Evet. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir yerde toplanacak. Mahşer, toplanma yerinde toplanacak. Şimdi nasıl hareket edileceğini önümüzdeki ayette söyleyecek. O toplanmayla ilgili detayları bu suredeki ayetler anlatıyor. Şimdi şunu şey yapalım. Evet. Yani şimdi bakın, dikkat ediyor musunuz? Ne kadar böyle bilimsel esaslara göre hareket ediliyor. Şimdi birkaç senedir Türkiye'de bir tarihselcilik diye bir şey başladı. Yani eski bir metni bulunduğu şartları göz önünde tutarak okumak gayet tabii bir şeydir. Avrupalılar Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kitabı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın peygamberi saymadıkları için Kur'an'ı Hicri 7. asırda yazılmış bir kitap olarak düşünüyorlar. O zaman bu kitabı yazan kişi nasıl yazar? Kendi bulunduğu bölgenin, çünkü yazan kişi Muhammed'dir diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yazar? Bulunduğu bölgenin kültürünü yazar, çevresinden bir şeyler aktarır. O zaman biz o şartları düşünerek bunu anlarız, anlamalıyız diyorlar. Onlar için normal. Ama bakıyorsunuz ki şimdi Müslümanlar da aynı şeyi söylemeye başladılar. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki sabit din, dinamik şeriat. Sabit din dedikleri inanç esaslarına bir değişme olmaz diyorlar. Adem Aleyhisselam'dan beri aynı inanç esasları. Dinamik şeriat, şeriat değişir. Ne demek? Hicri 7. asrın şartlarına göre Allah'ı bir insan gibi kabul ediyorlar. O günün şartlarına göre verdiği emirler var. Bizi o emirler değil, emirlerin maksatları ilgilendirir. Bugün emirler değişebilir, şeriat değişebilir diyorlar. Din değişmez. Yani din dedikleri sadece inanç esaslarını kastediyorlar. Bugün maalesef ilahiyat fakültelerinde oldukça yaygın bir şey, kanaat. Bu tamamen batı kaynaklı bir şey. Şimdi tarihsel, Kur'an-ı Kerim'e tarihsel yaklaşım bizim için hiçbir mahsuru yok. Yaklaşsınlar. Kur'an-ı Kerim'i tarihi bir metin olarak görmek isteyenler de görsünler. Çok, hiçbir sakıncası yok. Şimdi asıl mesele şu. Siz bunun hangi hükmünün tarihte kaldığını söylüyorsunuz? İşte onu ispatlayamazsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim evrensel hükümler taşır. İşte bakın kıyamette, gerçi o kıyameti tarihselciler de değişen kısımlardan saymıyor, değişmeyen kısımlardan sayıyorlar da, onu inşallah daha sonraki derslerimizde söyleriz. Konular geldikçe, konunun dağılmasını istemiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem şeyler söylüyor ki, evet, Arap topraklarına ait hurmadan bahsediyor. Ondan sonra bitki örtüsünden bahsediyor. Yani oranın kelimeleriyle konuşuyor. Ama hükümleri evrensel. Yeniden dirilişle ilgili söylediği şeyler hiçbir zaman değişmeyecek olan şeylerdir. Dolayısıyla bize düşen şu: hem batılıya hem de onların propagandasına kapılmış olan kişilere Kur'an'ın bütün hükümlerinin evrensel olduğunu göstermek. Şimdi güneş tarihsel mi, evrensel mi? Güneş o zaman sabahleyin doğup akşam batıyordu. E canım, o zaman elektrik yoktu. O zaman doğalgaz henüz keşfedilmemişti. Onun için güneşe ihtiyaçlar varmış. Bugün güneşe gerek yok. Gönderelim gitsin memleketine. Bunu kimse demiyor. Hava, su, bitkiler, her şey. İşte Kur'an-ı Kerim de aynen onun gibidir. Kur'an da güneş gibidir, hava gibidir, su gibidir. Hem tarihte görevini yapmıştır, hem şimdi, hem her yerde evrenseldir. Biz bunu göstermek zorundayız. Yani burada şunun için söyledim. Bakın, yeniden dirilişi o kadar detaylarını vererek anlatıyor ki Allah-u Teala, aklı başında olan ilim adamları da bunun aksini iddia edemezler. İşte o günün toplumuna bunu anlatıyor. Efendim, o günün Arapları bu kadarını anlıyormuş. Onun için onlara ahireti anlatmış. Bugün farklı anlatacağız. Yok, gerek var mı? Yani o kadar, çünkü anlatan Allah-u Teala olduğu için hiç değişmez şeylerle, kavramlarla insanlara hitap ediyor. Kezzebet kablehum kavmu Nuh. Bunlardan önce Nuh kavmi de ahireti yalanladı. Ve ashabur ressi, resliler de yalanladılar. Şimdi Ömer Nasuhi Bilmen reslilerle ilgili şunu söylüyor: bir kuyu ya da çöl bölgesinde oturan, yani bir çölde bir kuyu kenarında ya da bir çöl bölgesinde oturan Şuayb Aleyhisselam'a inanan bir grup. Ya da diyor, Hanzala İbni Safvan adındaki bir başka peygambere inanan grup. Öyle diyor. Hanzala bin Safvan diye bir peygamber varmış. Ona inanan grup diyor. Resliler. Efendim? Yok yok. Resliler kimdir? Resliler yalanladılar. Resliler kim? Res halkının kimliğini anlatıyor şey Ömer Nasuhi Bilmen yani. Evet, doğru, ben yanlış söyledim. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Tamam, düzeltiyorum. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi ya da işte Hanzala bin Safvan'ın kavmi. Yani onlara inanması gereken kavim. Tamam, yanlış söyledim. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi bunlardan önce Nuh kavmi ahireti yalanladı. Resliler yalanladı. Semud, Salih Aleyhisselam'ın kavmi yalanladı. Ve Ad, Hud Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, onlar da yalanladılar. Ve Firavun da yalanladı. Şimdi burada ilginç bir şey var. Yukarıda Nuh kavmi, Resliler, Semud kavmi, Ad kavmi dedi. Ondan sonra hep topluluk adlarından tek kişinin adına döndü. Firavun. Çünkü Firavun öyle bir şey ki, yani her şey benim diyor. İnsanlara konuşma hakkı vermiyor ki. Öbürleri yine topluca bir şeyler düşünüyorlar, taşınıyorlar, kendilerine göre karar veriyorlar, iyi kötü. Ama Firavun da kararı ben veririm diyor. Ene rabbukumul a'la diyor. Sizin en büyük Rabbiniz benim diyor. Çok baskıcı bir adam. Tek adam rejimi oluşturuyor. Firavun. Ve ihvanu Lut. Lut'un kardeşleri de yalanladı. Şimdi Lut'un kardeşleri kim? Lut kavmi değil mi? Peki Lut aleyhisselam o bölgenin halkı mıydı? Halkından mıydı? Niye Lut'un kardeşleri deniyor? Şimdi burada Ömer Nasuh Bilmen'in tefsirinde bir ifade var. Benim hoşuma gitti, onu aktarayım. Lut'un kayınçoları. Gerçi o kayınço kelimesini o kullanmıyor da. Onlar da sıhri akrabalar. Akrabalıyorlar. Yani oradan evlenmiş. Demek evlilikle kurulan bir akrabalık bağına kardeşleri ifadesini Cenab-ı Hak kullanıyor. Gerçi karısı da zaten kendisine inanmamıştı biliyorsunuz. Orada kalmıştı. Ve ashabul eyketi ve eykeliler. Eyke de böyle sık ağaçlık olan, meşelikler olan bir bölge. Bunlar da Şuayb Aleyhisselam'ın kavmini oluşturuyor. Demek ki Şuayb Aleyhisselam çok geniş bir bölgeye hitap etmiş. Şeyden başlanıyor işte Medyen. Ki Medyen dediğimiz bugünkü Lübnan, arkadan işte Suriye giriyor. Ürdün'e doğru gidiyorsunuz. Oradan Tebük giriyor. Oradan ta işte Resliler dediğimiz şeye kadar, Yemame'ye kadar ulaşıyor. Bayağı geniş bir bölge. Peygamber olarak gönderilmiş. Ve kavmü tübba, bir de tübba kavmi. Bu tübba da gene Ömer Nasuh Bilmen'in verdiği bilgi, Yemen diyarında Tübba'ul Hingeri adındaki salih, dindar bir hükümdar tarafından din-i ilahiye davet edilen bir kavim. Hükümdarlarını yalanladılar. Yani kralları onları Allah'ın dinine çağırıyor, dindar bir insan, onlar da karşı çıkıyorlar, yalanlıyorlar. Ve Tübba kavmi, onlar da yalanladılar. Kullun kezzeber rusul. Bunların hepsi peygamberlerini yalanladı. Şimdi aslında bunların derdi ahiret falan değil. Bunların derdi o peygamberler. İnsanların canını sıkan peygamberlerdir. Şimdi Allah'a kurban olayım. Benim Allah'a sonsuz inancım vardır der. Ama peygamberi kabul etmem. Niye? Çünkü peygamber olmazsa sana kimse namaz kıl demez ki. Peygamber olmazsa kimse zinaya gitmeyeceksin demez, içki içmeyeceksin demez, işte bilmem şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, şunu bunu yapacaksın demez. Asıl can sıkan peygamber. Geliyor diyor ki beni Allah sana elçi olarak gönderdi. Adamın rahatı bozuluyor, huzuru kaçıyor. Bir de ispatlıyor da peygamberliğini. Asıl sıkıntı peygamberde. Yoksa ne ahirette bir sıkıntı var, ne şurada ne burada. Birisi çıkıp dese ki, şimdi söylüyorlar, Allah kulunu yakar mı hocam? Allah yarattığı kulunu niye yaksın ki? Niye? Ben yakacağım diyor Cenab-ı Hak. Yani haşa, yakmaz dediğimiz zaman Allah'a sen yalan söylüyorsun demiş oluruz. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Yani Allah-u Teala'ya yalan çıkarmak olur. Olur mu öyle şey? Kullun kezzeber rusul. Hepsi peygamberleri yalanladılar. Fehakka va'id. Benim va'idim, tehdidim onlara hak oldu. Yani yaparsanız şu şu cezalara çarpılırsınız dedim. Ve bunu hak ettiler. Çünkü o peygamberlerin hak ve gerçek olduğunu çok iyi kavradılar. Hesaplarına gelmedi. Hayat biçimlerini değiştirmek istemediler. Kul olmayı kendilerine yediremediler. O zaman da cezayı hak ettiler. Efe ayyine bil halkil evvel. Şimdi bunlar hani aslında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden rahatsız Mekkeliler. Yoksa yeniden diriliş o kadar şey değil. Efe ayine bil halkı levvel. İlk yarattığımız zaman yorulduk mu ki? Şey yapalım. Yani yeniden yaratamayalım. Baksanıza yaratılış hep sürekli devam edip gidiyor. Her gün yeni şeyleri Cenab-ı Hak yaratıyor. Devamlı yaratıyor. Belhum fi lebsin min halkin cedid. Aslında yeniden yaratılış konusunda onlar iltibas içerisinde. Yani onlara biraz kapalı geliyor bu. Acaba nasıl olacak falan diye böyle şey yap. İşte o acabayı imanla atlatacaksınız. Madem Allah'ın peygamberi gelmiş bunu söylüyor, imanla atlatacaksınız. Şimdi ben burada kayıtlara geçsin diye geçen de birisinin sorusu üzerine şey yaptığım, yani bir kişiye cevap verirken Cenab-ı Hak bazen yardım ediyor. Yani böyle bir sıkıştığın zaman birisine cevap vermem gerekirken ben birçok şeyler öğrendim orada. Yani birisinin sorusuna cevap verirken ben de burada sizinle paylaşayım. Eğer bir hata etmişsem arkadaşlarımız düzeltirler. Şimdi bu Bakara suresinin 62. ayeti vardır. Biliyorsunuz sık sık insanlar dillerine dolarlar onu. Bunu da diyemeyeceksiniz. İnnemâ eşreke âbâuna min kablu. Bundan önce babalarımız şirk koşmuşlardı. Ve künne zürriyeten min ba'din. Biz de onlardan sonra gelen, işte onların soyundan gelen kimselerdik. Mesela Eskimoğulları düşünün. E kalktık babamız şirk koşuyor. Biz de onların soyundan geldik. Efe tuhlikuna bimâ fe'alel mubtilûn. Hakkı batıl gösteren kişilerin yaptığından dolayı bizi helak edecek misin de diyemeyeceksiniz. Burada insanların sorum tutulduğu nedir? Ahiret inancı var mı burada? Kıyamet günü diyemeyeceksiniz diyor. Kıyamete inançtan bahsedilmiyor. Kıyamete inansın inanmasın. Bakın kıyamet inancı kimden isteniyor? İnancında kıyamet olan Müslümandan, Hristiyandan, Yahudiden ve Sabi'den isteniyor. Bugün biz biliyoruz ki bunların hepsinde ahiret inancı var. Zaten ahiret inancı insanın yapısına uyuyor. Ama bir peygamber gelip haber vermemişse Allah sadece kendi haber verdiğini soruyor. Çünkü insanlara kendi varlığını ve birliğini göstermiş. Allah'ın varlığı ve birliği için sayısız delil olduğu halde şirk için hiçbir delil yok. Onu da bundan sorumlu tutacak. Şimdi gelelim gene sık sık okuduğumuz ayete. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunu dediğimiz zaman şeyde giriyor işte. Kendisine hiç peygamber gelmemiş, herhangi bir ilahi dinle de yüzleşmemiş kişi de, yani ahiret inancını kendisine güzel bir şekilde anlatacak birisiyle karşılaşmamış kimse de giriyor. Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onda sadece bu. Öbüründe ahiret inancı da var. Bir de salih amel. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim salih amel diye namaz kılıyor, oruç tutuyor, şunu yap, bunu yap, bunu yapma falan diyor. Onlar da geliyor. Yani herkes gücünün ve imkanlarının ölçüsünde Cenab-ı Hak huzurunda sorumlu tutulmuş oluyor. Düşünemez işte bu ayet onu gösteriyor. Bir peygamberin gelmediği bir kavimde bir insan iki Allah olduğunu düşünemez. Niye düşünemez? Tekrar edeyim. Allahü Teala diyor ki senurihim ayatine, biz onlara, yani her insana ayetlerimizi göstereceğiz. Ayet dediği Kur'an'daki ayetler değil. Kainattaki ayetler. Fil afaki kendi çevrelerinde ve fi enfusihim ve içlerinde. Kendilerinde. Ki ayetleri göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum, kendileri için çok net açık bir şekilde ortaya çıkacak ki Ennehu'l hak, Allah gerçektir. Yok, Allah'ın varlığı ve birliğini çok net bir şekilde kavrayacak. Onun için de elestü bi rabbiküm diyor. Ben senin Rabbin değil miyim diyor. Ondan dolayı bütün araştırmacıları bakın araştırın, her yerde mesela Mekke'de de kuvvetli bir Allah inancı vardır. Araya aracılar koydukları için şirke düşmüşlerdir. Her yerde bu vardır. Ama o aracıların hiçbir delili yoktur. İnsanın aklına her şey gelebilir. Ama insan aklı Allah yok, müşrik olur. Müşrik olur ve cehenneme gider. Sen dikkatli düşünürsen, sen şimdi sen bir varsayımdan hareket ediyorsun. Adam böyle yapabilir. Biz de bak gerçeklerden hareket ediyoruz. Allah bunu böyle diyor. Her insandan aldığı bir söz var. Ve dış dünyaya açıldığınız zaman da her insanın bu inançta olduğunu da test ediyorsunuz zaten. Test ediyorsunuz. Dolayısıyla ikinci, üçüncüyü diyenlerin ellerinde bir delil yok. Bir dayanakları yok. Dayanakları olmadan bu işe girdikleri için de cezasını çekeceklerdir. Evet, Allahü Teala diyor ki tekrar edeyim şey yapılsın diye. Lev kâne fîhim âlihetun illallahu lefesedetâ. Gökte yerde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı elbette şey düzen bozulurdu. Çünkü o der şöyle olsun, bu der böyle olsun. Onun için tek bir düzen var. Düzende hiçbir şey bozukluk yok. Göklerde, yerde. Şuraya bizim bu akşam gelmemiş bir arkadaşın bir çocuğunu getirmişti burada. Çocuk ilkokula gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama şöyle 6 yaşlarında, 7 yaşına varmış varmamış. Ne dedi orada? Dedi ki ya baba dedi, Allah'tan başka bir Allah da olsaydı her şey birbirine karışır dedi. O çocuk gayri ihtiyar olarak. Kimse bir şey öğretmiş falan değil. Şurada söyledi çocuk. Neyi gösteriyor? Yani insan bunu o da o yaşta kavrayabiliyor. Ama tabii iki çeşitli şey gelgitler olacak, şunlar bunlar olacak. Zaten tam kavrama buluğ çağında oluyor. O hazırlık dönemini anlatıyor o çocuk. Evet, iki tane tanrı olsaydı mutlaka et yiyen ot yemeye dönüşebilirdi. Hayır, hayır, hayır. Bak tekrar edeyim. Orada bir yanlış anlama var. Ben bunu her zaman öyle söylemiyorum. Şöyle söylüyorum. Şimdi biz peygamberimize olan inancımızı nasıl ifade ediyoruz? Eşhedü diyerek ifade ediyoruz. Eşhedü ne demek? Ben şahitlik ederim. Yani şu önümdeki Kur'an'ı elimle tutuyorum, gözümle görüyorum. Siz deseniz ki o Kur'an değil, baklavadır. Bana inandıramazsınız yani işte. Ya kardeşim işte görüyorum gözümle. Şimdi eşhedü gözümle görür gibi inanıyorum ki Muhammed enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diyorum. Niye diyorum? Çünkü bu Kur'an'ın onun şeyi peygamberlik belgesi olduğunu biliyor ve bunu kavruyorum. Ben bu Kur'an'ı görmemiş olsam, yani onun belgesini görmemiş olsam eşhedü diyebilir miyim? Diyemem. Ne olur? Ya Müslümanlar diye bir grup var. Onların da bir tane peygamberi varmış. Adı Muhammed. Ona peygamber diyorlarmış. Sapık adamlar. O da peygamber olur mu diyebilirim. Çünkü elimde bir belge olması lazım. Tamam mı? Dolayısıyla insanlar Allahü Teala ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah hiçbir nefsi gücünün yetmediğiyle sorumlu tutmaz. O insan Kur'an'la yüzleşmemişse, yani eşhedü diyecek duruma gelmemişse, peygambere inanmakla sorumlu olmaz. O zaman işte az önce söylediğimiz şeylere inanmakla sorumlu olur. Müşrik olmamakla, Hristiyansa ahirete inanmakla, Hristiyan, Yahudi, işte Sabi ise ahirete inanmakla sorumlu. Şu an içinde öyledir, dün içinde öyledir. Bakın, bizim vazifemiz Kur'an-ı Kerim'i insanlara ulaştırmaktır. Kur'an'ı ulaştırdığınız zaman, okuduğunuz zaman tebliğ yapmış olursunuz. Size zaman zaman anlattığım bir olay var, biliyorsunuz. İşte Amerika'dan gelen bir üniversite öğretim üyesinin sözünü anlatmıştım. Burada doktora yaptığı zaman Kur'an'la yüz yüze gelmiş ve olayı kavramıştı. Orada da kilise Müslümanları tanımak için 3'er aylık bir kurs açmış. Bu Amerikalı olan, Müslüman olduğunu da söylemeyen, ben inandığını zannediyorum, o şahıs bu kursta Türkiye'de doktorasını yaptığı için öğretmen olarak görev almış. Ben ona dedim ki ne anlatıyorsun? Dedi Kur'an'ı anlatıyorum. Başka hiçbir şey anlatmıyorum. Ve şunu söyledi. İnanır mısın dedi. 3 veya 4 ders sonra papazların hepsi Müslüman olmaya karar veriyor. O zamana kadar bunlar Muhammed diye birisinin varlığını duymuşlar. Ama belgesini görmemişler. Kur'an'ı görmemiş. Kur'an'ı görünce ha diyorlar gerçekten bu bizim beklediğimiz peygamber. Ondan sonra da diyor, daha sonra ya şimdi biz nasıl millete bunu açıklayacağız? İşsiz kalırız, bilmem ne olur. Bir takım şeylerle dönem sonunda 3-4 kişi dışında hepsi vazgeçiyor. İşte onlar cehennemi hak ederler. Anlatabildim mi? Yani peygamberin belgesini görmek lazım. Onun için innellezine keferu ayetlere dikkat ederseniz innellezine keferu min ba'di ma ca'ethumul beyinat diye gelir. Kendilerine o belgeler geldikten sonra kafir olanlar. Onları görmezlik edenler. İşte Allah'ın varlığı ve birliği ile ilgili belgeleri Allah herkese gösteriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i gidip insanlara göstermek bizim vazifemizdir. Anlatabildim mi? Hiçbir kavim yok ki geçmişinde bir uyarıcı olmasın. Geçmişinde. Ve in min ümmetin illa halâ fîhâ nedir. Mesela Arap toplumunun geçmişinde İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam var. Ama bu kavimle ilgili olarak Allah-u Teala geçmişinde var. Ama diyor ki لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ diyor. Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarasın diye gönderildi. Çünkü o peygamberden çok zaman geçmiş ve o tebliğ kaybolmuş. Tamam mı? Peki. Böylece bu akşam da derslerimize son vermiş olalım. Efendim.